tych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwszy raz w historii odbędzie się wysłuchanie państwa członkowskiego w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o Polskę. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec Władysława Fraseniuka. Były działacz opozycji demokratycznej i już wcześniej zapowiadał, że stawi się na przesłuchanie. Prezydent Trump oskarża słynnego producenta motocykli firm Harley-Davidson o kapitulację w wojnie handlowej z Unią. Po południu formalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Takie wysłuchanie w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu odbędzie się po raz pierwszy w historii. A wczoraj polski rząd rozesłał do państw członkowskich kilkustronicowy dokument, w którym zarzucił komisji, że rozpoczynając procedurę błędnie oceniła założenia reformy sądownictwa. Dziś na pytanie unijnych ministrów będzie odpowiadał wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Podczas tej narady Polska ma przedstawiać argumenty przemawiające za reformami i, jak mówił wczoraj minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, wytykać błędy komisji w ocenie zmian w sądownictwie. Mamy prawo do reform, nic złego nie robimy, natomiast przedstawia się to w sposób nierzetelny, nieprawdziwy. Będziemy chcieli przedstawić nasze stanowisko tak, jak to wygląda. Wysłuchanie rozpocznie wiceszef komisji Frans Timmermans, który ma przedstawić stan rozmów z Polską na temat reform sądownictwa. Ma koncentrować się na faktach. Ocenę reform przedstawiał wiele razy, ostatnio podczas debaty w Europarlamencie. Działania polskich władz spowodowały i powodują szkody. Po wystąpieniu Fransa Timmermansa rozpoczną się pytania unijnych krajów. Każdy z ministrów będzie mógł zadać jedno pytanie i dopytać. Na zakończenie przewidziano podsumowanie komisji, ale bez elementów oceny, później Polski, a następnie podsumowanie Bułgarii kierującej pracami Unii, co do dalszych kroków. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Fraseniukowi. Dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Działaczowi opozycji w czasach PRL-u grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia ma związek z wydarzeniami z 10 czerwca ubiegłego roku i kontrmanifestacją wobec comiesięcznego Marszu Smoleńskiego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Wierzgał nogami, krzyczał i reagował agresywnie. W trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu kopnął jednego policjantów, naruszając tym samym jego nietykalność cielesną. Zachowywał się agresywnie także po przeniesieniu go ze środka ulicy. Wyrywał się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować. Władysław Fraseniuk już wcześniej zapowiadał, że stawi się w sądzie. Sąd jest miejscem, gdzie jest teoretycznie szansa, że spotkam przyzwoitych ludzi, z którymi można rozmawiać na argumenty. Wiadomo, że dzisiejsza władza nie posadzi Fraseniuka, ale będzie próbowała zaszkodzić Fraseniukowi na różne sposoby, podkreślał były działacz opozycji demokratycznej. Pod koniec kwietnia warszawski sąd rejonowy umorzył oddzielną sprawę związaną z kontrmanifestacją 10 czerwca ubiegłego roku dotyczącą 22 osób, w tym Fraseniuka, obwinionych o blokowanie Marszu Smoleńskiego. Z prawem do demonstracji w każdym demokratycznym kraju jest ściśle związane prawo do kontrdemonstracji, wskazał wtedy w uzasadnieniu decyzji sąd. Naukowcy z Francji dowodzą, że 4 na 10 przypadków chorób nowotworowych można byłoby uniknąć, zmieniając swój tryb życia i przyzwyczajenia. Piszą o tym w raporcie. Według naukowców prowadzących badania przez cały 2015 rok wśród 41% osób w wieku powyżej 30 roku życia, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, rak nie pojawiłby się, gdyby człowiek nie stworzył mu sprzyjających warunków. To niestety tendencja zwyżkująca, bo 18 lat temu te przyczyny, jak nazwano zewnętrzne, były tylko w 1/3 przypadków powodem choroby nowotworowej. A te przyczyny to przede wszystkim aż w połowie liczby chorych palenie tytoniu. Na drugim miejscu znajduje się alkohol, który powoduje rocznie we Francji występowanie 28 tysięcy nowych przypadków. Ale to już jest element obyczajowy, bo nawet prezydent Emmanuel Macron przyznaje się ku zgorszeniu naukowców do picia wina, do obiadu i do kolacji. Dalej piętnuje się niezdrowy tryb odżywiania się. Kolejne pozycje na czarnej liście przyczyn raka to otyłość i nadwaga. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykański prezydent krytykuje firmę Harley-Davidson za decyzję o przeniesieniu części produkcji poza Stany Zjednoczone. Donald Trump oskarżył słynnego producenta motocykli o kapitulację w wojnie handlowej z Unią Europejską. Jako odwet za amerykańskie cła na stali i aluminium, Unia Europejska wprowadziła w ubiegłym tygodniu 25% cła na import motocykli ze Stanów Zjednoczonych. Dla koncernu Harley-Davidson oznacza to wzrost cen sprzedawanych w Europie maszyn o $2200. Koncern zapowiedział więc przeniesienie części produkcji za granicę, co nie spodobało się prezydentowi Trumpowi. Jestem zaskoczony

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam pana bardzo serdecznie. Proszę pana, jest kolejne pytanie, ciekawe. I zaskakujące chciał pan dodać, ale się pan tak jakby zawiesił. Tak, bo się zacząłem zastanawiać, a to się zawsze źle kończy w moim przypadku. To mówi pan, nie, niech pan nie rezygnuje, może się to kiedyś zmieni. Kiedyś pamiętam w liceum, raz się zamyśliłem, to się źle skończyło. A mówił panu kiedyś nauczyciel, ty to już lepiej nie myśl, po prostu. Wielokrotnie. Idę do szkoły, żeby myśleć, a tu mi nauczyciel mówi, ty to już lepiej nie myśl. Ulubione moje hasło. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Pytanie jest niepodpisane dzisiaj, drogi doktorze. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, ale pytanie dotyczy słuchu wybiórczego. Ludzie po ślubie mają już takie doświadczenia. Tak, właśnie mi od razu to przyszło do głowy, że muszę z żoną pogadać. Ale nie o to chodzi. Chodzi o takie słuchanie wybiórcze. Na przykład, kiedy mieszkamy przy autostradzie, to w pewnym momencie nie słyszymy już tego szumu samochodowego. No nie wiem, czy to jednak nie chodzi o ten sam efekt. Możliwe. Takiego szumienia w tle. Anonimowego słuchacza brzmi, co się musi wydarzyć, żebyśmy nagle z powrotem to zaczęli słyszeć. Mhm. Generalnie chodzi o to wybiórcze słuchanie takie. Wie pan co, to nie tylko chodzi o wybiórcze słuchanie, tylko w zasadzie wszystkie nasze zmysły tak działają, że gdy pojawia się jakikolwiek bodziec stały, niekoniecznie gdzieś tam w tle, czasami on może być naprawdę głośny, ale stały, po jakimś czasie okazuje się, że my go już nie czujemy, nie słyszymy czy nie widzimy. Są takie piękne filmy, w których na ekranie coś się dzieje i to się dzieje i długo, jakieś to jest takie powiedzmy lekko nudnawe i nagle gdzieś w tle pojawia się naprawdę malutki elemencik i my się budzimy, tak? Nawet nie tyle świadomie go zauważamy, tylko nasz mózg zaczyna widzieć, no teraz to dziwnie brzmi, bo mówię, my widzimy kontra nasz mózg widzi, a rzeczywiście tak jest, bo mówiąc my widzimy, mam na myśli świadome widzenie. I nagle on się budzi, bo pojawił się jakiś element zmienny, coś innego. I dokładnie wszędzie działa to tak samo. Żeby było jasne, to takie wybiórcza percepcja, czy to, że czasami gdzieś tam nasze zmysły są uśpione, nas to ratuje przed zwariowaniem totalnym. To znaczy bodźców, jakie do nas docierają, jest na tyle dużo, że gdybyśmy każdy analizowali i każdy świadomie odbierali, nasz mózg by się po prostu przepalił. Więc te bodźce działają w ten sposób, że one działają świetnie do momentu, w którym rzeczywiście nie pojawi się coś albo stałego i wtedy się wyłączają, a jak chcemy je włączyć, to coś innego. I to działa w dwie strony, bo to może działać w tą stronę, że na przykład jesteśmy się w stanie przyzwyczaić do bardzo głośnego, tak, albo w drugą stronę, dziecko się jest w stanie przyzwyczaić do hałasu. Aha. Na przykład wiele dzieci tak ma, że spokojnie zasypia przy włączonym telewizorze. No, ja przy meczu. O, na przykład. Proszę pana. Ale wystarczy, że któregoś dnia będzie cisza i dziecko nie potrafi zasnąć. Że jak nagle następuje zmiana, no to okazuje się, mimo tego, że zmiana jakby na lepsze. Na lepsze, no bo na ciszę. Okazuje się, że coś jest innego i te zmysły już inaczej zaczynają działać. Wtedy polecam odkurzacz. Albo suszarkę, słyszałem. Są też takie misie, które mają taki brzęczek w środku, że można dziecku włączyć. Albo można, ale to też może działać w drugą stronę. To znaczy, jak mamy rzeczywiście szum, nawet szum drogi za podwójnymi oknami, to nie jest jakiś duży hałas, ale stały szum. I nagle pojawi się coś głośniejszego, to też się jak gdyby budzimy. Czyli w największym skrócie wszystko, co odstaje od normy, powoduje takie wybudzenie i to dotyczy każdego zmysłu, nie tylko słuchu. Doktor Tomasz Rożek. Czyli innymi słowy, jak żona krzyknie, to wtedy człowiek zaczyna to słyszeć. Tak, chyba tak. W sumie tak. Tak to działa. Możliwe. To jest pewne, proszę pana. Możliwe, że to jest pewne. A wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się z... znów cała lśniesz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Who's that nifty on the bus? Who's that nifty? Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Siódmej. Projekt Tata. Krystian Hanke. No właśnie, sporo się rozpływaliśmy ostatnio nad tym naszym ojcowaniem. A swoją drogą muszę sprawdzić, czy takie słowo mogłoby wejść do słownika. No ale skoro jest matkowanie, to czemu nie, prawda? Ale chyba było warto, bo dostałem kilka listów od przyszłych ojców, którzy już nie mogą się doczekać. Nawet list od pana, który tak sobie słucha nas codziennie, nigdy nie myślał o tym, żeby być tatą, a teraz coś mu tam w serduchu zagrało i bardzo dobrze. Listów także z pytaniami, które poradniki poczytać jako te godne polecenia. No faktycznie jest ich na rynku bardzo dużo. Wiele z nich to mądre książki, pełne porad. Tylko czy my mamy czas, by poświęcić go na ich przeczytanie? Obstawiam, że nie, ale rzeczywiście do przyjścia na świat pierwszego potomka warto się przygotować. Szkoła rodzenia dla obojga rodziców, to podkreślić warto. Warto. Wiele praktycznych wskazówek, ćwiczenia, wszystko po to, by niektóre rzeczy po prostu weszły w krew. A poza tym, czas oczekiwania to czas na to, by tata z mamą nie tylko urządzali pokój, wzbogacali wyprawkę o kolejny podgrzewacz do butelek, sterylizator smoczków, elektroniczny usypiacz malucha i tym podobne, ale po to, by jak najwięcej ze sobą rozmawiali. Radzi psycholog dzieci dr Aleksandra Piotrowska, ekspertka kampanii Wspieramy Was od pierwszego dnia. Jeszcze wtedy, kiedy jesteśmy wyspani, kiedy rozpaczliwy płacz nie pogania nas do natychmiastowego działania, porozważajmy, co będzie, jeśli dziecię położone spać będzie wykazywało wprost przeciwne tendencje. Bierzemy na ręce, nie bierzemy. Wtedy, jeśli taka sytuacja się wydarzy, łatwiej jest nam z mniejszym poziomem napięcia zareagować, bo już to sobie przedyskutowaliśmy. Takie procedury awaryjne warto przećwiczyć, kiedy maluch nie będzie chciał spać, a my wręcz przeciwnie, no bo pamiętajmy, to jedna z najważniejszych rad dla przyszłych rodziców, na zapas wyspać się nie da. Co więcej, może się okazać, że realia nas pokonają, a płacz dziecka będziemy znosić ciężko, o czym jeszcze nie wiemy. W dużej mierze to jest też czas pracy nad własnymi emocjami. Dorosły, który nie potrafi rozpoznać, nazwać własnych odczuć, ma naprawdę dużo mniejsze szanse, żeby poradzić sobie w sytuacjach silnie emocjonujących, których przy zajmowaniu się dzieckiem naprawdę nie brakuje. Jak wielu dorosłych daje się wpuścić w taką pułapkę, czują się obrażeni przez dziecko, nie reagujące na ich starania, tak jak oni to sobie wyobrazili. I zawsze warto pytać psychologa, własnych rodziców, czy też znajomych, którzy też mają dzieci, jak radzą sobie z życiowymi sytuacjami, na przykład ze zdrowiem dziecka.

Tobie dostęp. Panie Boże, daj mi nowy software. Panie Boże, daj mi nowy software. Patrzyłem na Ciebie przez szybę, pukałem do Ciebie przez szkło. Pisałem do Ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Tak ona Fidej Dawid podsiadło. Pić, jeść, spać. 7:30 się zbliża. Zapraszamy na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Formalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. To w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Odbędzie się po raz pierwszy w historii. Na pytania będzie odpowiadał po południu wiceszef MSZ-u Konrad Szymański, któremu towarzyszyć będą eksperci. Będziemy apelowali o obiektywną ocenę, nie opartą o jakiekolwiek dotychczasowe dokumenty, które pojawiały się w obiegu unijnym. Myślę, że to nie są zbyt duże wymagania. Jeżeli by się to udało, to sprawa znowu byłaby bliższa rozwiązaniu. Wczoraj polski rząd rozesłał do państw członkowskich Unii kilkustronicowy dokument, w którym pisze, że rozpoczynając procedurę, Komisja Europejska błędnie oceniła założenia reformy sądownictwa i wprowadzone później korekty. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w sprawie firmy windykacyjnej GetBack. To szef polskiego domu maklerskiego i jeden z dyrektorów w spółce. Trwają przeszukania mieszkań i miejsc pracy zatrzymanych. Śledztwo dotyczące GetBack nadzoruje Warszawska Prokuratura Regionalna. W połowie czerwca CBA zatrzymało na warszawskim lotnisku byłego szefa firmy Konrada K. Przed sądem rejonowym w Pruszkowie dziś pierwsza rozprawa w procesie byłego lidera KOD-u Mateusza Kijowskiego oraz byłego skarbnika Piotra H. Są oskarżeni o poświadczenie nieprawdy w fakturach i przywłaszczenie ponad 120 tysięcy złotych ze zbiórek Komitetu Społecznego KOD-u. Grozi im do 8 lat więzienia. Według prokuratury oskarżeni wystawili fikcyjne faktury za usługi informatyczne, których firma Kijowskiego i jego żony nie wykonała. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. 9,5 miliarda złotych, tyle cudzoziemcy wydali w zeszłym roku w Polsce. Według GUS Polacy za granicą zostawili niemal połowę tej kwoty, ponad 4 miliardy złotych. To wzrost o mniej więcej 6%, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Polacy po pierwsze chętniej w tym roku przekraczają granice, ale też chętniej wydają pieniądze za granicą, co pewnie wynika z tego, że po prostu mamy dobrą koniunkturę gospodarczą, dobrą sytuację na rynku pracy, więc stać nas na to, żeby podróżować za granicę i tam wydawać pieniądze. Najwięcej w Polsce zostawili przekraczający granice z Niemcami i Ukrainą. O 10:00 rząd ma zająć się tak zwanym małym ZUS-em. Chodzi o to, by ulgowo potraktować firmy, których przychody nie przekraczają 5200 zł brutto. Teraz po 2 latach ulgi nawet 200 tysięcy z nich rozwiązuje działalność albo ucieka do szarej strefy. Dzięki nowelizacji wiele z nich wróci na rynek, uważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Bardzo konserwatywnie licząc, szacujemy, że z tego rozwiązania skorzysta około 200 tysięcy przedsiębiorców, ale myślę, że właśnie może pojawić się znacznie więcej tych, którzy zechcą wyjść ze szarej strefy. Ustawa o małym ZUS-ie ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Nowojorskie giełdy rozpoczęły tydzień od mocnych spadków. Co w tym tygodniu będzie liczyło się na rynkach, mówi Bartosz Sawicki, analityk TMS Brokers. W tym tygodniu dla inwestorów najważniejsze będą piątkowe dane o inflacji ze strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. W kontekście powstania nowego rządu we Włoszech oraz tarcz koalicyjnych w Niemczech bardzo ważny będzie również przebieg i wynik unijnego szczytu, który rozpoczyna się w czwartek. Na razie jednak cały czas dominuje strach przed wojnami handlowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i to on psuje nastroje na Wall Street. Wczoraj S&P 500 i Dow Jones spadały o ponad 1%, a technologiczny Nasdaq obsunął się od 2%. O poranku spadki również w Azji. Indeks Nikkei nurkuje 0,19%, Seul 0,53%. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,35, frank szwajcarski 3,76, dolar 3,71, a za brytyjskiego funta płacimy 4,93. Zapowiada się pochmurny i deszczowy dzień. Burze z gradem możliwe we wschodniej połowie kraju, w centrum, na Górnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce. W Tatrach popada deszcz ze śniegiem. Wiatr w województwach wschodnich słaby, a poza tym umiarkowany, w czasie burz porywisty. 18 stopni w Warszawie, Bielsku-Białej i Suwałkach. 19 w Częstochowie, Kielcach i Zamościu. 20 w Pile, Krośnie i we Włocławku. 21 w Legnicy, Krakowie i Tarnobrzegu. 22 w Poznaniu, Zielonej i Jeleniej Górze. Do 23 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

psalm stojących w kolejce Krystyna Prońko. Niesamowite nagranie. Muzyka Wojciech Trzciński, słowa Ernest Bryl. Pan Mariusz z Gdańska odpowiedział poprawnie. Jako pierwszy gratulujemy, panie Mariuszu. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. I kolega Krzysztof. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu jeszcze raz. Nie traćmy czasu, sprawdźmy, co wydarzyło się wczoraj na mundialu. Mistrzostwa świata po raz kolejny pokazały, że w futbolu praktycznie nie ma rzeczy niemożliwych. Co 4 lata łamane są kolejne bariery. Wczoraj pękła bariera wiekowa. Bohaterem dnia został Essam El Hadary. Egipcjanin został najstarszym piłkarzem w historii mundialu. Kiedy wczoraj stał w bramce, miał dokładnie 45 lat i 161 dni. Jakby jeszcze tego było mało, El Hadary obronił rzut karny w meczu z Arabią Saudyjską. Here comes Fahad. Brilliantly saved! El Hadary! And the story you feel has just been written by the oldest man in history to play in a World Cup final. Egipt w meczu outsiderów grupy A ostatecznie przegrał z Arabią Saudyjską 1-2. W tym samym czasie trwało spotkanie Rosji z Urugwajem. Kibice gospodarzy oszaleli na punkcie swojej drużyny. Wczoraj podczas tego meczu strefa kibica w Soczi pękała w szwach. Nikt nie przypuszczał, że drużyna Stanisława Czerczesowa rozpocznie mundial od 2 wysokich zwycięstw. Na początek gładkie 5-0 z Arabią Saudyjską, następnie 3-1 z Egiptem. No niestety, ale z Urugwajem tak łatwo już nie było. Dwukrotni mistrzowie świata dali prawdziwy popis umiejętności. Pierwszego gola strzelił Luis Suarez, druga bramka to samobójcze trafienie Denisa Czeryszewa, a wynik ustalił w samej końcówce Edison Cavani. La victoria termina primero y hacer historia de nuevamente. Cieszę się z gola, wygranej i pierwszego miejsca. Urugwaj po raz pierwszy w historii wygrał wszystkie mecze grupowe. Mówił Luis Suarez, przy okazji Urugwaj to jedyna drużyna, która zakończy fazę grupową bez straconej bramki. Prawdziwe emocje były jednak wieczorem. W grupie B o 1/8 finału biły się drużyny Portugalii, Hiszpanii i Iranu. O honor dzielnie walczyła też ekipa Maroka, która postawiła się Hiszpanii. Zremisowała 2-2, a mogła wygrać. W doliczonym czasie gry punkt dla podopiecznych Fernando Hierro uratował system VAR i Iago Aspas. W równoległym meczu Portugalia mierzyła się z Iranem. Ostatecznie padł remis 1-1. Dla mistrzów Europy gola strzelił Cristiano Ronaldo, a dla Iranu Karim Ansarifard. Piłkarze z Bliskiego Wschodu dzielnie walczyli, zdobyli serca kibiców. Jak odpadać z turnieju, to właśnie w taki sposób. Okazuje się, że ambicją i walecznością można coś ugrać i nie potrzeba nie wiadomo jak dużych umiejętności piłkarskich. Zawodnikiem meczu został Ricardo Quaresma. Najważniejsze, że wykonaliśmy zadanie, awansowaliśmy do fazy pucharowej, teraz musimy odpocząć i przygotować się do następnego meczu. Kolejne spotkanie będzie bardzo trudne. Urugwaj to wielki zespół ze znakomitymi zawodnikami. Odpoczynek będzie teraz najważniejszy. Mówił Quaresma. Warto jeszcze wspomnieć, że rzutu karnego w spotkaniu Portugalii z Iranem nie wykorzystał Cristiano Ronaldo. Gwiazdor Realu Madryt tym samym po raz kolejny wpisał się do historii. Jest pierwszym Portugalczykiem, który nie pokonał bramkarza z 11 metrów na Mistrzostwach Świata. Tak wielkich meczów nie będzie już niestety rozgrywać piłkarska reprezentacja Polski. Podopieczni Adama Nawałki po porażkach z Senegalem i Kolumbią poznali swoje miejsce w szeregu. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, na której Adam Nawałka i Robert Lewandowski wzięli na siebie odpowiedzialność za kiepski wynik. Tłumaczyli, że na dzień dzisiejszy naszej drużyny nie stać na lepszy rezultat. Mamy gorszych zawodników, którzy na domiar złego są bez formy. Wiatr wiał nam prosto w oczy, innymi słowy, wszystko źle. Zagraniczni dziennikarze zwrócili szczególną uwagę na te słowa Roberta Lewandowskiego. Na euro. Byliśmy na innym poziomie moim zdaniem i jestem napastnikiem, żyję z podań, im więcej mam podań, im więcej mam sytuacji, tym jest większa szansa na strzelenie bramki. Nie wyszkolono mnie tak, żebym wziął piłkę albo kilku z nas, że weźmie kilku, pięciu i strzeli bramkę. No nie ma takich piłkarzy tak naprawdę. Ciężko jest stworzyć sytuację, jeśli tak naprawdę czujesz, że czegoś brakuje, że nie jesteś w stanie przeskoczyć pewnego poziomu. Trzeba dodać tą jakość piłkarską i wiedzieć jak rozegrać, jak się poruszyć. To wiele elementów składa się na to, że później brakuje albo ostatniego podania. Niektórzy wypowiedzi. Wypowiedź kapitana reprezentacji Polski odebrali jako zarzut pod adresem kolegów z drużyny. Wydaje się, że to lekka przesada. Cała drużyna zawaliła mundial. Reprezentację Polski najprawdopodobniej czeka mała rewolucja. Niemal na pewno z drużyną pożegna się kilku zawodników. Wielką zagadką jest też przyszłość samego trenera Adama Nawałki. Nie czas i miejsce na tego typu dywagacje. Oczywiście zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. To ja jestem odpowiedzialny za to, co się wydarzyło. Natomiast wiadomo, że liczy się to, co przed nami. Dla mnie to jest najbliższy mecz, przygotowanie drużyny do spotkania z Japonią. A mecz z Japonią już w czwartek. Dziś o godzinie 17 odbędzie się trening. Natomiast wcześniej, bo o 16 rozpoczną się kolejne mecze na mundialu w Rosji. Dania zagra z Francją, a w Soczi na miejscowym stadionie Fischt Peru skonfrontuje się z Australią. Kibice z Ameryki Południowej nad Morze Czarne przyjechali już kilka dni temu. Natomiast wieczorem mecze wagi ciężkiej. Islandia zagra z Chorwacją, a Nigeria z Argentyną. Argentyną, która jest nad przepaścią. Wicemistrzowie świata muszą dziś wygrać i liczyć na korzystny wynik w drugim spotkaniu. Inaczej podzielą los Polaków, co w sumie nie byłoby dla nas najgorszym wyjściem, bo jak wiadomo, jak odpadać, to w dobrym towarzystwie. Wczorajszy dzień na Mistrzostwach Świata podsumował Jan Kałucki, ale że Ronaldo nie wyleciał z boiska z czerwoną kartką, to przyznasz, że skandal. Troszkę mu się należało. No nie troszkę, bo ciągnął tam z łokietka. Łokietek poszedł, to prawda. Jeżeli mamy jeszcze czas, to wspomniałbym o pewnej smutnej normie mundialowej z Kolumbii. Otóż pechowcowi z meczu z Japonią Carlosowi Sanchezowi, który dostał czerwoną kartkę, grożono w mediach społecznościowych śmiercią. Głos w sprawie zabrał trener Kolumbijczyków José Néstor Pekerman. Myślę, że w takich sytuacjach piłka nożna schodzi na dalszy plan. Na pewno takich sygnałów nie można lekceważyć. Czy ostatecznie pogróżki się potwierdzą, czy nie, to wszystko jest bardzo bolesne, stwierdził senior Pekerman i na tym kończymy dzisiejsze studio mundialowe? Dodając, że Quaresma strzelił gola. Quaresma, oczywiście, to pięknego, zewnętrzną częścią stopy. Podoba mi się to określenie zewniakiem. Zewniakiem. To jest ładne. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca do mnie. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam męskiej granie. Początek 2-2 i 7 trójek. W projekcie Teta mówiliśmy o takich sprawach fundamentalnych. Gdy wtem? Ja jako klasyczny kibic, gdy usłyszałem słowa pani psycholog VAR to również, to oczywiście zrozumiałem to jako VAR to również. Zastanawiałem się właśnie, jakie będzie połączenie słowa warto również z jakimś meczem, czy tego typu sytuacją boiskową, tym niemniej zrozumiałem, że jednak to są aspekty związane z prawidłową obsługą dziecka. Tym niemniej pozdrawiam jako czujny ojciec i kibic. Do widzenia. To prawda, trzeba być czujnym. VAR to również sprawa fundamentalna. Jeśli obserwują Państwo w tej chwili mundial, to widać, że to działa. Może nie do końca tak jak trzeba, ale działa i generalnie nie mamy meczów na 0-0. Nie uważasz, że powinien być jeszcze sędzia taki ponad VAR-em, który obserwuje sędziego od VAR-u, który właściwie dopiero po namyśle za późno daje znak sędziemu głównemu? A skąd wiesz, że nie ma takiego? Muzyczny rozkład jazdy. Kolego? Być może jest, ale wczoraj spał podczas jednego meczu. Wolne, a musiał akurat być gdzie indziej. Zdecydowanie. No, to jest tak, jak się dwa mecze rozgrywa o tej samej porze. On musiał być na tym drugim meczu widocznie. Ale zostawmy te złośliwości. My zaczniemy od pani, za którą chyba się już trochę stęskniliśmy, prawda? 3 lata minęły już od wydania ostatniej płyty Adele. Zdaje się, że minie jeszcze 1 rok, zanim usłyszymy nowe piosenki brytyjskiej wokalistki. Ostatni był album pod tytułem? No, pamiętasz? 21? Nie, 25. To nawet 28. A nie, ale tego dowiesz się dopiero za mniej więcej 50 sekund, jak zdradzę to na końcu informacji. Informacji o tym, że Adele, precyzyjnie planując swoją karierę, po zakończeniu w 2016 roku trasy koncertowej, zapowiedziała swoim fanom, że powinni spodziewać się teraz dłuższej przerwy. I zdaje się, że ta dobiega powoli końca. Moda, prawda? Na przerwy w muzyce jest ostatnio. Tu Adele, tu Podsiadło. Tak czy inaczej, Adele była ostatnio na spotkaniu z przedstawicielami wytwórni wydającej jej płyty, by ustalić co, jak i kiedy w kontekście przyszłego albumu się odbędzie. No i ten miałby ukazać się przed Bożym Narodzeniem roku następnego, czyli 2019. Ponoć pierwsze piosenki są już napisane, kolejne mają powstać tego lata. Piosenki pierwsze są, a muzycy są już po słowie. No to nic, tylko nagrywać. 30-letnia... O, komu tutaj wiek wypominamy? No trudno. Adele ma na swoim koncie 3 płyty zatytułowane odpowiednio. No i tutaj znów powtórka, panie redaktorze. W pamięci szukamy 19, 21 i 25. W sumie rozeszły się one w astronomicznym nakładzie przekraczającym 100 milionów egzemplarzy, a w tej chwili jedyna prawie pewna rzecz, którą możemy o tej nowej płycie powiedzieć, to, że pewnie będzie nosić tytuł, no właśnie, 31, panie redaktorze. 31? 31, tak. Nie 28, 31. To jest logiczne, tak? Gdyby pan słuchał, to 30-letnia dziś Adele, album w przyszłym roku, nic dodać, nic ująć. A ja się zatrzymałem na 21 i w tym przeświadczeniu żyłem. No, może Adele jako kobieta zatytułuje swój kolejny album jednak 18. Ale to już zupełnie jest inna sprawa. To Adele, a to model. Na zasadzie nie model, tylko Tom Odell. Na nową płytę tego brytyjskiego gwiazdora czeka pewnie nieco mniej osób, ale jej premiera zbliża się pewniejszym krokiem. Jubilee Road, 3. album autora przeboju Another Love, ukaże się 12 października. Też już piosenkę z gwiazdującą ten album można odnaleźć w sieci. My na razie przypominamy jedną ze starszych. To model koncertuje w Polsce chętnie i często. No to jest okazja, by przypomnieć, że najbliższa będzie miała miejsce 1 września w Poznaniu na Summerfall Festival. Tom Odell. Bardzo przyjemne letnie nagranie, no ale teraz kolejna gwiazda, która milczała, Sheryl Crow zaprosiła do wspólnego śpiewania Anne Clark, znaną jako Saint Vincent, a efektem jest piosenka Wouldn't Want to Be Like You. I to jest zapowiedź nowej płyty Sheryl Crow, która ma ukazać się w przyszłym roku. Nie Sheryl, ale płyta. A może Sheryl też się ukaże w szerszej publiczności? No i teraz smakowity kąsek. Zadzwoniłam do niej, mówi Sheryl Crow, i powiedziałam, marzę o tym, żebyś dodała temu trochę Saint Vincentyzmu. Ale nie obrażę się, jak powiesz, że ci się to nie podoba. Wysłałam jej piosenkę, a ona odpowiedziała. No i tu niestety nie mogę Państwu powiedzieć, co odpowiedziała Anne Clark. Znana z tego, że raczej nie szczędzi słów dosadnych. Słowo na F, ale z dodatkiem yeah, czyli takie pozytywne przekleństwo. No, skoro efektem jest nagranie wspólne, no to raczej tak należy to tłumaczyć. No i teraz zadanie dla Państwa. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Mamy dwa vouchery po 190 zł każdy do jazdy koleją do wykorzystania. Gdyby do Państwa, bo nie wiadomo nigdy kto zadzwoni, czasami garnki, czasami dywany, czasami może Sheryl Crow zadzwoniła właśnie i poprosiła o wspólne nagranie, to co by Państwo odpowiedzieli Sheryl Crow i czego Państwo by od siebie dodali do utworu zaproponowanego przez artystkę? 73533, SMS kosztuje 3,69 zł. Proszę brutto, regulamin jest na naszej stronie internetowej. Czekamy do 8.15, 73533. Co by Państwo odpowiedzieli, pani Sheryl? Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Ja to bym wolał, żeby do mnie Adel zadzwonił. A jest po co? Nie wiem, no. Transport? Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy w co gramy. Do lodówki stówki wkładamy, za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup iRobot Roomba 980 z funkcją Carpet Boost, zwiększającą moc ssania na dywanach za 3599 zł, a wrócą do Ciebie 3 stówki. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl.